रसना तो पोरा है नी गुरु जी दे बच्चियां दा तेरे कंडे उत्ते है तेरे कंडे उत्ते पै गया बिछोड़ा मां गुजरी दे पोतियां दा तेरे कंडे उत्ते पै गया बिछोड़ा बिछड़ गया जोड़ा है मां गुजरी दे पोतियां दा तेरे कंडे उत्ते पै गया बिछोड़ा है नी गुरु जी दे बच्चियां दा मां गुजरी दे पोतियां दा बच्चे। गुरु जी दे बच्चियां दा।